från Uppsala, la la la la la la la. Från mitt trista kontor jag till Spanien for, för att tillkoppla av vid ett blått medelhav. Och när jag kommit ner fick jag en kavaljer. Han var inte spanjor, han var student från Höga Nord. En student från Uppsala, la la la la la la la la la la la. En student från Uppsala, la la la. Jag blev glad då jag fann att vi höll av varann. Hela dagen vi gick med förälskandes blick. Jag var rädd när jag for för den spanske samor, men blev snart lugn och trygg bakom studentens breda rygg. En student från Uppsala, la la la la la la la la la la. En student från Uppsala, la la la la. Lycka blev kort, nu så har han rest bort hem till sitt institut. Hans semester var slut.